Cela ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostolilor, ale celor încrucișate, ale Sfinților, cărora pomenim o săvârșim astăzi, ale celor încrucișați, Părintele nostru Ioan Gurdar, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeiești, Părinția Cimșan, așteptându-le tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Iubiților credincioși, încet cu încetul, ne apropiem de praznicul Maicii Domnului, adormirea sa. Duminica viitoare vine noaptea Sfințitul Mitropolit și iar își ne onorează Sfânta Biserică și slujba cu prezența împreună cu Preasfințitul Ambrozie. Deci vom avea slujbă din nou arhierească, urmând ca miercuri, când este adormirea Maicii Domnului, să slujească iarăși noaptea Sfințitul Mitropolit Vlasie. Dragi credincioși, aveți grijă de postul acesta scurt, care este în cinsta Maicii lui Dumnezeu. Cred că este o rușine pentru cei care se ischivează că nu mai pot posti. Este un post scurt, un post atât de ușor, din cauza că se găsesc atâtea alimente de post și combinate cu o mână de gospodină versată, se pot scoate mâncăruri foarte bune. Așadar, nimeni cred că nu mai poate să cârtească, că este greu postul și că pântecele lui se răzbune schimbând mâncarea. Vedeți dumneavoastră de câte ori apelăm la cer, de câte ori apelează copilul la mama lui, așa noi apelăm la cer, Doamne ajută-mă, Doamne luminează-mă, Maica Domnului, fă ceva și mă scoate din cazul în care am intrat. Dar tu, omule, care apelezi către cer și mai ales la împărăteasa cerului și a pământului, ca un copil la mama lui, ce-i dai în schimb? Ca atunci când îți cere un pic de osteneală din care îți dai ceea ce ai mai scump către cinsta ei, către dragostea ei, te eschivezi zicându-ți, scuzându-ți, nevrerea ta de a face această jertfă, zicând că ești bolnav, că ești bătrân sau că nu poți să postești. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu s-a modelat după om în toate felurile, ca o ceară s-a îndoit după toate năravurile omului ca să-l cuprinde din toate încheieturile lui. Fiindcă omul este singura ființă vie, cu o conștiință de sine stătătoare, caută să se strecoare prin orice crăpătură din închisoarea legilor în care se înscrie, legilor faptelor lui. Dar iată că Dumnezeu i-a lipit toate spărturile acestea prin care vrea să evadeze omul. Ce vreau să spun cu aceasta? Noi suntem atât de perferi și în momentul când suntem prinși la înghesuiala legilor lui Dumnezeu, că vrem să ne aducem pretutindenea circunstanțe atenuante, Doamne, n-am putut și pentru aceasta am greșit, Doamne, conjunctura socială sau neputința trupească, nu m-a lăsat să săvârșesc legea ta. Deci pentru aceasta toate legile lui Dumnezeu, toate pildele și toată Scriptura nu este decât dosarul de acuzare în ceasul de instanță a judecății divine, de sub cuțitul căruia nu va scăpa niciun om de la Adam și până la sfârșitul lumii. Indiferent cât de inteligent va fi și va juca cuvântul scuzelor, acolo nu se mai poate nici mitui, nu te mai poți învârti în frumusețea cuvintelor și negarea lor. Dreptatea divină este absolută și ea este irevocabilă. Dragi credincioși, iată o pildă foarte frumoasă din ziua de astăzi în care ne găsim și noi cam cu toții. Cam cu toții dintre noi și cei care nu au participat la slujba de astăzi auzind această pildă, cred că îmbrăcăm haina personajelor pildei Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. În scurte cuvinte să pătrundem în interiorul acestei pilde. Un om împărat a căutat să ia seama slugilor sale și a chemat pe un datornic cu 10.000 de talanți. Acela, probabil că era dator împăratului, deci cu 10.000 de talanți, și când a fost întrebat de ce nu i-ai plătit, și iată că pentru faptul că nu i-ai plătit la timp, ești vrednic și tu, și femeia ta, și copiii tăi să fiți închiși până vei plăti datoria. Închisoarea era aproape și iată că atunci cade umilit în genunchi în fața Domnului său și cu lacrimi în ochi și tremurând de frica temniței cere: Stăpâne, slobozește-mă și lasă-mă liber să mă duc și îți voi plăti totul, până la ultimul talent. Atâta s-a milostivit împăratul asupra acestei slugi, încât că l-a lăsat liber, și nu numai că l-a lăsat ca o pasăre sub cerul liber, ci l-a slobozit și de otrava și de greutatea acelei datorii. L-a iertat de două ori: îți iert și datoria și nu mai am nevoie să ne-o dai, și te las și liber. Gândiți-vă câtă mărinimie în inima acestui împărat, câtă bucurie, cât soare a adus pe cerul întunecat a sufletului acestui datornic. Să vedem ce se întâmplă în continuare cu acest datornic și să vedem de fapt cine era el față de împărat. Iată-l că ieșind bucuros de la curtea împăratului, o bucurie de nespus, de nedescris, nețărmurită, se întâlnește cu un datornic al lui. Ce datorie avea acesta? 100 de talanți. Și momentul când l-a întâlnit, l-a strâns de gât, aruncându-l la pământ: de ce nu mi-ai plătit acei 100 de talanți cu care mi-ești dator? La care, aproape cu ultima suflare, datornicul cu 100 de talanți în genunchi îl roagă: lasă-mă, te rog, liber și mă duc și muncesc și ți-aduc ultimul talent. La care el nu se întoaie la această rugăminte, rămâne ca un oțel puternic, ca o piatră rece, și l-aruncă în închisoare. Prezent la această scenă crudă și nemiloasă au fost și niște prieteni ai împăratului. Și ei, neputând suporta acest gest făcut de sluga proaspăt liberată din chingile datoriei, s-a dus și a spus împăratului. Împăratul, auzind de acest lucru, atât de mult s-a supărat, l-a chemat înapoi și împreună cu nevasta lui și cu copiii lui l-a trimis în închisoare până plătește datoria, zicându-i: slugă vicleană, eu te-am slobozit de 10.000 de talanți și tu pe acela cu 100 de talanți l-ai trimis în închisoare. Vino și mergi în închisoare până vei plăti 10.000 de talanți. Dragi credincioși, întotdeauna Hristos a vorbit în cuvinte simple, în pilde simple, ca să înțeleagă orice om. Dar fiindcă este mintea dumnezeiască Hristos, întotdeauna cuvântul său a avut o înțelegere foarte adâncă, adâncă până a intrat în cele mai adânci ascunsuri ale ființei noastre. Pentru aceasta cuvântul lui Hristos a fost pus în pilde, în psalmi, ca să nu-l priceapă cei care sunt orbiți și surziți de către păcate. Dar el a cuprins cuvântul ca o sabie până în adâncul sufletului și de acolo a scos o travă care se încuibaseră, o travă de șarpe pusă de diavol ca prin înflorirea ei să aducă moartea veșnică. Dragi credincioși, îl vedem pe acest împărat 10.000 de talanți slobozindu-i, punându-l în libertate prin această slobozenie pe acela, iar acesta proaspăt liberat 100 de talanți nu lasă datornicului lui. Împăratul acesta, într-o înțelegere mai înaltă a pildei de astăzi, nu este altul decât Dumnezeu. Noi suntem tributari în fiecare clipă lui Dumnezeu. Prin păcate, prin faptul că ne dă viață, prin faptul că înjugă toată materia din jurul nostru neînsuflețită sau însuflețită pentru noi, mofturoșii de noi, pentru noi care niciodată nu mai suntem împăcați, pentru noi care ne dovedim niște copii răsfățați, niște copii niciodată sătui, pentru noi care suntem tari în cerbice ca evreii cărora li s-au revelat atâta minuni și tot reci ca stânca și repezi ca o lovă au rămas. Deci, dragi credincioși, iată că la rândul nostru avem și noi datornicii noștri. Și cine sunt aceștia? Sunt aceia care ne sunt datori nouă prin faptul că ne-a greșit nouă cândva în viața noastră. În litigiile noastre umane ne greșesc și unii nouă și noi altora. Deci Hristos pentru aceasta lasă această pildă că în felul în care îți iartă Dumnezeu ție, omule, 10.000 de talanți, tu nu poți ierta 100 de talanți. Comparați și dumneavoastră ce înseamnă 10.000 de talanți față de 100 de talanți. Este nimica toată această datorie față de ceea ce îți iartă Dumnezeu. De ce suntem atâta de datori noi lui Dumnezeu? În primul rând că noi nu purtăm grijă de nimic. Ați observat dumneavoastră cum spune în Evanghelie, păsările cerului nici nu are, nici nu seamănă și nici nu adună și nici nu moare de foame. Crinii țarinei, iată că ei nici nu seamănă, nici nu toc și nici nu croiesc și ce haină frumoasă au. Dar voi, oamenilor care sunteți chip și asemănarea lui Dumnezeu, nu vă îngrijiți de ce veți mânca sau ce veți purta, au nu sunteți mai scumpi în fața mea decât pasărea cerului și decât crinul țarinei. Deci câtă grijă ne poartă Dumnezeu nouă! Uitați-vă, Dumnezeu, dumneavoastră, pe firmamentul cerului, câtă materie a înjugat Dumnezeu și cu atâta regularitate, cu atâta finețe răsare soarele și apune, încălzește stelele ca să te încânte pe tine, omule, florile cum îți răsar în ochii tăi să te încânte, îți suflă vânt să te recorească, îți aduce nor să te recorească, îți crește fruct parfumat din copaci, îți aduce totul la picioare. Oare toate acestea care îți vin de gata, oare nu sunt niște datorii față de cer? Oare, omule, cine îți păzește copilul care este atât de necrișuliu? Nu Îngerul lui Dumnezeu. Oare pașii vieții tale, cine ți-i păzește, omule? Oare în somn când te culci, cine te păzește, omule? Oare porți grijă de tot ce se întâmplă în trupul tău? Nu Dumnezeu poartă grijă de toate. Iată câtă datorie avem noi față de cer. Pentru aceasta Dumnezeu pune în pilda de astăzi că cel care era datornic împăratului era cu 10.000 de enormă datorie față de cel mic dator acestuia. Să vedem cei de lângă noi care sunt semenii noștri. Oare câtă datorie au față de noi pentru faptul că te-a jignit cu ceva? Încep să nu mai uiți și să-i arunci rău pentru rău. Pentru că cine știe ce rău ți-a făcut, de acum al sugrumi și-l trimiți la închisoare pentru acest rău, pentru această datorie? Omule, oare tu față de cer câte n-ai greșit? Oare în pașii tinereții tale câte murdării nu ai făcut față de cer? Că datoria din pilda de astăzi nu este decât acea iertare față de cer. Acel păcat care l-ai făcut cu bună știință sau fără știință, dar tot păcat este, și atunci când ai mustrare de conștiință, te duci umilit la cer: Doamne, iartă-mă! Faci ca datornicul de astăzi cazi în genunchi și spui: Doamne, iartă-mă că nu mai pot suporta mustrarea de conștiință. Ia-mi această neodină, că dacă ne iei, mi-a dus cea mai mare odină, mi-ai redat libertatea, Doamne. Iar tu față de aproapele tău, omule, că te-a jignit cu ceva sau cine știe ce rău ți-a făcut, tu în sugrum. Cine era soția acestui datornic? Într-o înțelegere și mai mare a pildei de astăzi, femeia acestui datornic se consideră a fi trupul omului, că noi suntem îndoiți, adică avem suflet și trup. Deci iată, sufletul care este mai mare ca trupul este datornic cerului și odată cu el se trage și soția lui nedeslipită de el, adică trupul acesta material. Și odată cu el se trag și copiii, adică toate mădularele care sunt parte integrantă din trupul nostru. Ca așa cum noi ne târâim în cărarea vieții noastre cu tot cu trup, cu toate mădularele noastre, așa și în datoria aceasta din pilda de astăzi se trăgea cu totul spre temniță. Dar această temniță care este? Spune Sfântul Apostol Pavel că prin om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Dar moartea cum a intrat? A intrat prin această degenerare a vivacității trupului omenesc, mergerea spre bătrânețe. Că prin păcatul din Eden și apoi prin perpetuarea păcatelor care le facem noi, în cursul vieții noastre nu facem decât să regenerăm o travă a morții în noi. Că ați observat dumneavoastră, în experiența dumneavoastră, oameni care zac în niște păcate grele, cum li se pune pe fața lor și mădularele lor semnul pe cetea păcatului? Ați observat, de exemplu, un bețiv care este prins în această gheară a păcatului. Este o travă în el și din ce în ce frumusețea lui apune ca frumusețea unei flori sub povara patimii. Deci iată o travă a păcatului cum te trage din ce în ce spre moarte. Deci datoria aceasta de care povestește Evanghelistul de astăzi nu este decât efectul păcatului în trupul nostru. Că de ce noi îmbătrânim și sfârșitul bătrâneții a vieții omului este moartea? Fiindcă noi păcătuim tot timpul față de legea lui Dumnezeu. Și aș veni cu o mică completare să fiu mai pe înțeles. Spune istoria că Sara, soția lui Avram, deși ajunseseră la peste 90 de ani, era frumoasă ca în ziua anunții. De ce? Peste ea s-a oprit timpul, peste ea nu a venit timpul cu aceleași otrăvuri să-i metamorfozeze fața și trupul ei? Nu, din cauza că ea nu a mai trăit în păcate la acelea murdare. Odată a avut cu Avram ce a avut și și-a dat seama că este stearcă. Deci iată ce face păcatul din om. Uitați-vă dumneavoastră la o prostituată care din tinerețea ei și-a stricat și trupul și moralul ei și sufletul, tot ce-a distrus în ea. Să vedeți cât de repede apune, face niște sforțări uluitoare prin medici, cu rujuri, cu toate porcăriile și să-și le aplice pe față, să-și aducă o tinerețe, dar falsă. Păcatul este atât de adânc înfiripat în ea sau în el, depinde ce sex este și patima care este, încât că îl seacă, îl stoarce ca un cancer otrăvitor și îl duce prematur în moartea veșnică. Deci, dragi credincioși, această temniță de care spune evanghelistul de astăzi este moartea care ne vine nouă treptat. Vedeți dumneavoastră mărinimia acestui împărat, adică Dumnezeului nostru. Noi greșim în viața noastră cotidiană foarte aspru față de cer, dar Dumnezeu nu ți-a viața să te trimită în neființă. Mamă, oare când te-ai dus să-ți faci avort sau tu, bărbate, când cine știe ce otrăvuri ai adus în inima semenilor tăi? Dumnezeu care vede tot timpul, tot ce faci, și nascuns, și la vedere, nu ți-a luat viața și nici nu a spus cuiva, a tăcut. Deci iată că nu te-a trimis în acea temniță, că imediat ești pasibil de pedeapsă. Mărturisește viața de astăzi de un criminal care a făcut prin torturi groaznice peste 40 de crime prin America. Nu-l putea prinde nimeni, avea o față foarte frumoasă totuși, părea foarte liniștit, dar era de o cruzime de monstru înăuntru lui. Oare Dumnezeu nu vedea aceste lucruri care le făcea el? Oare Dumnezeu nu auzea strigătele acelea de jale, de implorare să-i dea libertatea acel care era chinuit în prostia lui, în mentalitatea lui diabolică? Da, dar iată că nu l-a arătat, l-a lăsat ca să-și facă toată otrava vieții lui, ca apoi cândva venea la judecata lui Dumnezeu. Deci această datorie care o avem noi față de cer este păcatul, față de legea lui Dumnezeu, și Dumnezeu ne iartă, fiindcă noi punem genunchii la pământ, ne rugăm și îndelungăm: Doamne, iartă-mă, slobodă-mă și voi plăti ție mai mult poate decât trebuie. Ați văzut dumneavoastră care sunteți bătrâni, în pragul morții, cât de greu te mai miști să mai faci ceva către cer. Îți cer de la Dumnezeu: Doamne, nu să mai trăiesc, că de la viață nu mai cer nimic, doar să mă împac cu tine, Doamne. Cu ce te mai poți împăca, omule? Ce să mai ceară Dumnezeu de la tine? Metanii nu mai poți face, că este șubrezit tot trupul, abia te târi. De postin nu mai poți, că ești deja în interior putred. Ce să mai faci atunci? Și totuși, acest împărat, câtă mărinimie are, te iartă, și te întoarce slobod, mergi în pace și îți trimite îngeri lângă tine. Nu-ți cere decât atât. Cugetă cele sfinte, împacă-te cu mine prin cugetul inimii tale și atunci vom fi prieteni. Deci vedeți, dragi credincioși, ce înseamnă mărinimia lui Dumnezeu, iar noi, în momentul când ne-a greșit cineva cu 100 de talanți, adică cu nimicuri, căutăm să ucidem, căutăm să apelăm la instanțe pământești sau să-i luăm capul, fiindcă ne-a greșit. Dacă momentul când tu ca o fiară te răzbuni asupra aproapelui tău pentru nimicurile acestea, ți-ar face Dumnezeu revelația datoriei tale față de cer, cred că nu ți-ar trebui umilință mai mare, ai murit de rușine în fața Împăratului Ceresc. Deci din pilda de astăzi, dragi credincioși, să tragem această concluzie, ce înseamnă datoria față de cer, iar a altuia față de noi. Ați văzut dumneavoastră înțelepciunea divină cum s-a lăsat în urechile noastre, vărsat în vase de lut în inimile noastre păstrate. Rugăciunea cea mai simplă, Tatăl nostru, ne prinde cum prinde pe angelul musca cu ața lui atâta de slabă, de-a-i aduce moartea. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Omule, oricine ai fi, gândește-te când rostești această rugăciune, că de fapt cupa cu care te duci la Dumnezeu să-ți ceri slobozenia din această datorie, îți este după cum și tu slobozi pe altul dator ție. Deci iartă-mi, dar nu în alt fel, Doamne, mie greșalele, după cum și eu iert greșalele celuilalt. Iar celălalt cine este? Cel cu care te judești la tribunal, cel cu care, pe care îl cântești noaptea la colțul străzii să-i crăp capul sau cine știe ce să-i faci. Dumnezeu nu trimite îngeri ca să-ți facă așa ceva. Deci, dragi credincioși, să avem foarte mare grijă de cum ne purtăm cărările vieții noastre, când nimicuri de genul acesta ni se împleticesc pașii vieții noastre și pierim veșnic. Mereu în Scriptură se aseamănă limba omului ca o sabie ascuțită. Ați observat dumneavoastră că nimic nu pălmuiește obrazul omului cum pălmuiește cuvântul limbii. În momentul când ai spintecat aerul cu un cuvânt otrăvitor, nu-ți trebuie altă otravă să stropești pe aproapele tău decât cuvântul. Cuvântul care l-ai rostit prin fereastra urechilor intră în toată ființa ta și te distruge din interiorul tău. Deci măsurați-vă întotdeauna, dragii mei, cuvântul care l-ai rostit față de aproapele tău. Gândește-l bine și pe cât posibil după mintea care ți-a dat-o Dumnezeu, gândește efectul cuvântului în ființa aceluia care i-ai spus. Că s-ar putea să-l distrugi definitiv. Din cuvânt s-au născut războaie, s-au născut crime, s-au născut și binețe. Prin cuvânt comunicăm cu Dumnezeu, prin cuvânt naștem rău. Deci iată limba ce rol mare are, deși este atâta de mică. O travă de aspide sub buza, sub limba lor, gura lor ca de șarpe, o travă în gura lor. Deci, dragi credincioși, aveți grijă întotdeauna cum rostiți cuvintele și ce faceți, că acestea sunt cele mai grele datorii. Foarte mulți dintre dumneavoastră vă întindeți limba, cum spune prorocul David, pe pământ și măturați tot ce găsiți în cale. Nu există om care să nu-l clevetești, să treci peste el cu firul minții tale, să-i vezi interiorul tău. Amintește-ți ce spune Sfântul Apostol Pavel. Tu cine ești? Cel care slugă, care jude slugă străină. au nu bași tu seama, au nu socotești tu, că judecând pe cel care a făcut unele ca acestea și tu aceleași faci, că nu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Pentru ce tu condamni că acela a făcut un păcat de atât ce tu l-ai făcut? Ați văzut mintea omenească cât de slabă este? Vii la biserică murdar din cap până în picioare de prihana păcatului. În momentul când ai încerci să te curăți prin darul duhovnicului, primirea canonului, parcă uiți de prihana păcatului tău și ochiul începe, tu uitând ce datorie ai avut față de cer. Oare nu ni se cade nouă ca să fim mereu cu capul plecat în fața cerului și conștiința noastră mereu să fie vie și nu adormită, mereu să avem imaginea păcatului? Întoarce-te, omule, la tinerețea ta și amintește-ți cine ai fost atunci când l-ai uitat pe Dumnezeu și acum că te-ai împăcat cu puțin cu Dumnezeu, crezi că ai aripi? Vedeți unii bătrâni cât vă luptați cu mintea datorită gândurilor tinereții. Se răzbună mintea care a dormit-o tocmai la bătrânețe și nu-ți dă pace. Deci, dragi credincioși, dacă cuvântul lui Hristos ne-a spintecat și a intrat până în cele mai adânci ascunsuri ale ființei noastre, trebuie să avem foarte mare grijă ca aceste cuvinte să numai și numai pentru noi și nu pentru altcineva. Ele ne cuprind pe noi și din aproape în aproape ne face niște oameni virtuoși, niște titani în fața păcatului, în fața curselor diavolului. Specific, referitor la acest cuvânt, de poziția unor bătrâne sau chiar bătrâni care, crezând că au aripi deja datorită bătrâneței lor, și nu vreau să supăr prin acest cuvânt pe nimeni, caută să îndrepteze pe cele care vin poate într-o costumație indecentă la biserică. V-am spus de atâta ori, mi se bate obrazul mie, fiindcă acești oameni care caută să îndrepteze, crezând că sunt drept, nu știu de fapt cum să spintece aerul cu cuvântul lor până în urechile aceluia care abia vine acum și are dinți de lapte. Dinți de lapte că vine ca un copil să învețe ce este Dumnezeu. Te rog, creștine, lasă-l așa, că dacă pașii lui s-au îndreptat spre biserică, Dumnezeu știe ascunsul inimii lui și dacă știi cum să-i spui cuvântul, știi a doua oară cum să vină omilit față de cer, nevopsit, acoperit, fusta mai lungă sau cine știe cum va veni, dar sigur va veni, învățat cu blândețe. Uită-te, creștine, la Hristos, că nu a fost nici sabia și nici nu a avut cuvânt tăios în a îndrepta pe cei mai spurcați oameni. Blândețea întotdeauna țitește. Deci, mai bine să taci, aplacă-ți capul în jos și lasă care cine să-l învețe. Deci, dragi credincioși, să învățăm această datorie, să îmbrăcăm întotdeauna haina acestui datornic care, mergând la Împăratul Cerurilor și cerem să ne ierte de 10.000 de dolari, de 10.000 de talanți, iată din coace, 100 de talanți nu știm ca să iertăm aproapelui nostru. Să iubim pe Domnul Dumnezeu din tot ce este sfânt, dragi credincioși, să-i punem preț pe orice cuvință la Lui, că este numai pentru noi, și dacă punem preț și Dumnezeu ne luminează mintea și înțelegem toate ascunzișurile cuvintelor Lui. Și atât de frumos este Dumnezeu, într-adevăr, cum a spus, gustați și vedeți că bun este Domnul. Cred că nimic nu este mai dulce, mai sublim, mai frumos în absolutismul Său ca Dumnezeul nostru, Dumnezeul părinților noștri. Dumnezeu cel atotputernic, căruia să cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!